بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایا کہ معقول سے اگر اثبات دین و فہم شرع میں کام لیا جائے تو یہ بھی دین ہے، اگر ابطال شرع کا کام لیا جائے تو پھر باغی اور تلبیس ابلیس شقی ہے. جیسے اگر کوئی پوچھے کھانے میں کتنی لاگت لگی ہے، تو جہاں آٹا اور گھی دال کو شمار کرتے ہیں، وہیں کھانے کی میزان میں لکڑیاں اور اپلے بھی شمار ہوتے ہیں، جو وہ کھائے نہیں جاتے، کھانے کی خدمت کرتے ہیں، اس لیے کھانے ہی میں ان کا شمار ہوتا. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے معقولات کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا کہ معقولات جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کا کیا درجہ ہے. فرمایا کہ اگر دین کی تائید میں استعمال کیا جائے معقولات، پھر وہ دین ہی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور دین کی تائید میں استعمال نہ کریں، دین کے خلاف استعمال کریں تو پھر شیطانی علم بن جاتا ہے. اس لیے اگر پڑھیں آپ معقولات تو دین کی امداد کے لیے پڑھیں. جیسے امور عامہ ہے، امور عامہ ایک علم ہے، اس میں قواعد عقلیہ بیان کیے جاتے ہیں. ایسے قواعد عقلیہ جن سے دینی عقائد ثابت ہوتے ہیں، ان کی شرح ہے میر زاہد امور عامہ، میر زاہد امور عامہ. درسی تھی پہلے، اب وفاق والوں نے اس کو درسیات سے خارج کر دیا. تو اس میں امور عامہ میں قواعد عقلیہ ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے عقائد شرعیہ کو ثابت کیا جاتا ہے. قواعد عقلیہ جن سے عقائد شرعیہ ثابت ہوں، ان قواعد عقلیہ کو امور عامہ کہتے ہیں. امور عامہ، امور عامہ کی شرح ہے میر زاہد، میر زاہد امور عامہ. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، میر زاہد تین ہیں، میر زاہد ملا جلال، میر زاہد رسالہ قطبیہ، اور میر زاہد امور عامہ. ان تینوں کو زواہد ثلاثہ کہتے ہیں، زواہد ثلاثہ. پہلے علماء کا یہ قول تھا کہ جس نے زواہد ثلاثہ نہیں پڑھے اس کا علم قابل اعتماد نہیں ہے. اب انہوں نے، وفاق والوں نے، تینوں ہی نکال دیے، تینوں کے تینوں نکال دیے. وہ اس اصول کے مطابق اب جتنے بھی فارغ ہوتے ہیں ان کا علم قابل اعتماد نہیں ہے. ہاں جب انہوں نے بتا دیا, تصریح کر دی کہ جو زواہد ثلاثہ نہ پڑھے اس کا علم قابل اعتماد نہیں ہے, تو وفاق والم زواہد ثلاثہ نکال باہر کیا, تو آپ پھر جو پڑھیں گے ان کا علم کیسے قابل اعتماد ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس لیے یہ بڑی غلطی ہے وفاق والوں کی کہ انہوں نے مشکل کتابوں کو درسیات سے نکال دی, آسان آسان پڑھ لو, برائے نام عالم بن جاؤ, برائے نام, برائے نام عالم بن جاؤ. یہ بڑی غلطی ہے. ان کو نہیں چاہیے تھا کہ یہ مشکل کتابیں نکال دی, حمداللہ کو نکال دیا, قاضی مبارک کو نکال دیا, صدرے کو نکال دیا, شمس بازلہ کو نکال دیا, ان تینوں کو نکال دیا, تو باقی رہا کیا؟ کچھ بھی نہیں رہا. آسان آسان کتابیں باقی رہنے دی تاکہ ہم آسانی سے پڑھا سکیں. اپنے پڑھانے کا سوچا, آئندہ کی نسلوں کا نہیں سوچا کہ ان کا علم کتنا کمزور ہوگا, ان کا علم کتنا کمزور ہوگا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. مجھے نصاب کی میٹنگوں میں اگر بلاتے تو میں نہ نکالنے دیتا. خط تو ان کا آیا تھا کہ آپ بھی وفاق کی نصاب کی میٹنگوں میں آیا کریں. میں نے کہا بھی میں لاہور سے باہر جا نہیں سکتا, بیمار ہوں, کمزور ہوں, لاہور میں جو اجلاس کرو تو وہ اس میں مجھے بلا لیا کب. انہوں نے بلایا ہی نہیں کبھی, بلایا ہی نہیں کبھی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اگر میں ہوتا تو ان کے کان کھینچتا رہتا, میں ہوتا ہوں کان کھینچتا رہتا. یہ کیا کر رہے, یہ کیا کر رہے, یہ کیوں نکال رہے, وجہ میں تو نکالا نہیں, نکالنے میں پکڑ کے لکھ دیتا کہ یہ رہے گی, یہ بھی رہے گی, یہ بھی رہے گی, یہ بھی رہے گی. استعداد بناؤ پڑھانے کی, پڑھاؤ. کتنی بڑی غلطی ہے کہ علم کو کتنا کم کر دیا, علم کو کتنا کم کر دیا, کمزور کر دیا. اتنا بھی کوئی پڑھتا ہے, کوئی نہیں پڑھتا. آٹھ سال کا نصاب جو وفاق والوں نے رکھا ہے, یہ بھی کوئی پورا کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا. اس لیے علم دن بدن کمزور ہوتا چلا جاتا. جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری ہوگی اتنی ہی علم اور عمل میں کمی ہوگی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. حکیم ترمذی جوانی میں ایک باغ میں گئے, ایک عورت وہاں آ گئی کہ میں تمہاری عاشق ہوں, مجھ سے برا کام کرو. یہ بھاگے, دعا دروازہ نظر نہیں آیا, دیوار پر چڑھ کر چھلانگ لگا دی, زخمی ہو گئے. 20-22 سال کے بعد وہی واقعہ یاد کیا. آپ اپنے اختیار سے یہ سوچا کہ اگر میں اس کی خواہش پوری کر دیتا اور بعد میں توبہ کر لیتا تو یہ زیادہ اچھا تھا. یہ سوچا, قصدن سوچا, سوچ تو بیٹھے لیکن پھر تڑپ گئے, اوہ یہ کیا ہو گیا, میں نے گناہ سوچ لیا. اس زمانے میں تو میں زخمی بھی ہو گیا, گناہ نہیں کیا. اب 20 سال کے بعد میں نے خود وہ گناہ کا کام سوچ لیا کہ کر لیتا تو اچھا ہی تھا. بڑے گھبرائے کہ میری ساری محنت مجاہدہ ختم ہو گیا, میں تو دندا بن گیا. بڑے پریشان. زیارت ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کے, حضرت میں تو مر گیا, پہلے تو میں زخمی بھی ہو گیا, گناہ نہیں کیا, اب بڑھاپے میں اس گناہ کو قصدن سوچ لیے کہ گناہ کر لیتا تو اچھا تھا, میں تو مر گیا, میں نے بڑا سخت گناہ کر لیا. تو میں نہیں گھبراؤ نہیں, وہ زمانہ پہلا مجھ سے قریب تھا, تمہارا تقویٰ اونچا تھا. اب زمانہ یہ مجھ سے دور ہو چکا, 20 سال پیچھے ہو چکا, تقویٰ تمہارا کمزور ہو گیا. تمہارا تقویٰ کمزور ہو گیا, گھبراتے کیوں ہو, اب تو کمزور پر ہی اکتفا کرو. کمزور ہی پر اکتفا کہہ رہے. تو جتنا ہم دور ہوتے جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے, اتنی ہی ہماری کمزوریاں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے.